इश्क तेरा आतिश दो बराबर अते इश्क दाता वधेरा आतिश साढ़े कख ते कान अते इश्क साढ़े दिल जेड़ा आतिश पानी नाल बुझे पानी नाल बुझेंदी अते इश्क दा दारू केड़ा गुलाम फरीद उठे चाह न रखी जिथे इश्क लाए डागेड़ा समाई यार या डाढ़ी इश्क आतिश लाई है यार। लाई है यार डाढ़ी इश्क आतिश।